Четвърта лекция. Оправдание и спасение. Държана на 15 април 1917 година, София. От тома Великата майка. Четвъртъчни беседи пред духовна група от сестри. Чете Таня Димитрова. Защото със сърце вярва някой за оправдание и с уста бива изповядване за спасение. Послание към римляните, 10 глава, 10 стих. Ще се спра върху двете думи оправдание и спасение. Тези думи искам да приложите и да направите един опит върху тях. Всяка жена се стреми към независимост. Докато е мома, тя гледа да излезе от къщата на баща си, да се освободи от майка и баща, да стане господарка в своя къща. Този стремеж е естествен и божествен. Когато се ожени и влезе в новия живот, тя занася в своята къща чииза си, ризи, възглавници, постелки. Дарува тези онези, нарежда къщата си и изпитва приятност от тази нова, така добре наредена къща. И наистина, нещастни са бездомните жени. Човек без дом е човек без характер. Тялото е една къща на човешката душа в духовния живот. Като при жената, по същия закон душата трябва да влезе в тялото и да го устрои. Някои искат да се освободят от тялото си и казват: кога ще се освободя от тялото си? Има тела, от които човек може да се освободи. Това са онези нездравословни влажни изби без прозорци, в които хората хващат ревматизъм. Като излизаме от тях, това не значи, че трябва да излизаме и от здравословните къщи. Павел на едно място в писанието казва: има дом неръкотворен. Понятието оправдание произлиза от израза да оправим нещата. Кой човек е оправдан? Онзи, който не греши. Но за да не греши, човек трябва да има знание, да разбира смисъла на нещата около себе си, да прави правилен избор. Вие се стремите към свобода. Трябва всяка жена да има тази свобода, но с условия да може да я използва, като гради върху нея щастието и здравето на своя мъж, на своите деца. На жена, която не е свободна, мъжът и не е щастлив. Мислите ли, че болната жена е свободна? Жена, на която сърцето и умът постоянно се смущават, не е свободна. Не казвам, че умът не трябва да се вълнува. Смущение е едно нещо, вълнение е друго. Умът и сърцето трябва само на повърхността да се вълнуват, а не да се смущават из дъно, за да не се размътват. Последното показва, че те са плитки, дълбочината им е само 10 см. Питам, с 10 см дълбочина какво може да се направи? Ако вземем 10 см плат, какво може да се направи от него? Първото и най-главно нещо за жената е да има дълбочина в сърцето си, най-малко 10 км. В такава дълбочина, който се опита да ви смущава, ще се удави. Какво правят малките деца, когато намерят плитки локви около 10 см? Влизат във водата, размътвят я и им е приятно. Мъжете, като намерят такива плитки жени, размътват ги и са доволни от това. Тогава жените казват: ние сме много нещастни. В плитка вода се вдига голяма глъчка. Там жабите през целия летен сезон крякат. Голям кипеш и шум, които едва през зимата престават. Значи сърцата ви не трябва да са плитки. Не трябва да има кипеш в тях. Питам, какъв е царът за такава локва, в която водата е застояла. Ще внесете струя нова вода в тази локва, ще прекарате вадичка, за да може прясната вода да измие всички останки от миналото. Христовото учение е една нова струя, която трябва да влезе в сърцата ви и да ги измие. И като ги изчисти, ще остави утайките на нивите ви, за да се натурят. Ще запитате как да се прекара този извор. Изворът сам ще дойде при вас. Христос казва на самарянката: водата, която аз ще ти дам, ще бъде вътре в теб един извор на живот, който извира постоянно. Следователно думата спасение подразбира този извор. Когато човек попадне в някоя пустиня, дето няма вода, устата му присъхва, чувства непоносима жажда и единственото спасение е водата, иначе той е осъден да падне мъртъв. Подобно на пътника през пустинята, много жени умират от жажда със своите камили, със своя багаж. Вие сте слушали думата извор. Бих желал, като излезете на разходка вън от София, да опитате водата на такива извори. Но високопоставените дами, па и всички ходят на разходка не по-далече от Борисовата градина, и то по едни и същи алеи, дето освен прах нищо друго няма. Нагълтат се с прах и като се върнат от дома, казват: каква хубава разходка направихме. Казвам, нагълтахте се с прах. Често хората, когато възприемат Христовото учение, служат си с едни и същи изтъркани фрази и после казват: заболя ме главата да служам. То е защото си гълтал прах. Това не е място за оправдание и спасение. Думите оправдание и спасение имат 7 значения. Аз ви говоря сега за едното значение и ако разберете него, тогава ще ви говоря за другите. Дойде някой приятел и ви каже: да отидем на разходка, но не далече, защото ме боли глава. Сърцебиене имам, не съм свикнал. Значи вие сте хора с къси крака, докато истината иска да ходи с дълги крака. Така вие несъзнателно ще дойдете до положението да вършите престъпления. Щом краката на хората станат къси, те започват да мислят лукави неща. Някой казва: не мога да отида на Витоша. Че ако не можеш да идеш на Витоша, как ще отидеш при Христа? Христовият път е тесен и стръмен. Той е път на разумната човешка воля. В ума си кажете: ще отида с моите приятели на Витоша. Ако не можеш действително, то поне мислено ги проследи. Пропътувай целият път в ума си. Това е философията на живота. Преди да се ожените, като се срещнете с вашите възлюбени, те ви наричат ангели. Обичат ви, умират за вас. Не могат да живеят без вас. Коленичат пред вас и колко плач, ридания и приструвки се изливат. Но това не е защото не могат без вас, а с това те произвеждат ефект и искат да кажат: нека видят какъв е Господ. Когато се оженят, жените почват да коленичат. Ето вашата философия. Наместо мъжете, вие сега коленичите. Защо? Защото умовете и сърцата ви са плитки. Не го разбирайте в лош смисъл. Ако взема една мярка и опитам дълбочината на умовете и сърцата ви, ще констатирам един факт така, както си е. Тези думи, които говоря, аз ги тълкувам. Те са в преносно значение, не ги разбирайте в обикновен смисъл. Сърцата ви могат да бъдат едновременно плитки и дълбоки. Ако в сърцата ви постоянно влизат утайки, дъното им ще се изпълни и те ще станат плитки. Има езера, които са станали плитки, а има и такива, които са станали по-дълбоки. Защо в жената се явява желание мъжът да коленичи пред нея? Да коленичиш, това означава закон на самоотвержението, на самопожертването. Като образуваш агли при коленичането, това показва, че си готов да слезеш долу и да се саможертваш. Когато спреш и се жертваш за някого, значи ти коленичиш пред него. Но когато някой момък коленичи пред някоя мома, той я лъже. Кажете колко българки има, които живеят идеално с мъжете си и никога не са си казвали лоша дума. Аз ще ви оставя да размишлявате и сами да констатирате истината. Истината трябва да изпъкне ни повече, ни по-малко. Тази истина не искам да ви я представя толкова бляскава, че да ви ослепи. Прекарваме през много облаци, за да я направя поносима за вашите очи, и с това искам да ви избавя от илюзии, които създават всеки ден нещастие, защото тези илюзии ви отдалечават от Бога. Когато Бог е изпратил една жена или един мъж на земята, той им е дал един бюджет. Ако някой ти го изеде, това е несправедливо. Никой няма право да ти го вземе, освен ако ти го дадеш доброволно. Кажеш някому: ти не се жертва за мен. Няма защо той да се жертва за вас, защото ако той прави тази жертва, за да ви повдигне, той ще слезе. Такъв е божественият закон. Един слиза, а друг се качва. Ако мъжът слиза, жената се качва. Ако жената се качва, мъжът слиза. Вие сега, като вървите, хвърляте една котва, улавите мъжа и го сваляте така, че нито той върви нагоре, нито вие. Спирате се на едно място и се гледате. Такива са съвременните жени. Спират своите мъже и не ги пускат да се качват. Тази е причината, поради която вие спите, понеже не можете да отидете на другия свят, не можете да слизате и да се качвате. Когато ви питат защо спите, вие отговаряте. За да отиваме пред Господа. Когато кажете «добре спах», то е защото сте били горе, но впечатлението, което сте придобили оттам, е загладено. От него остава само една сянка на приятност. Някой път казвате «лошо спах, лоши сънища сънувах». Това значи, че си спряла мъжа си някъде. Това неестествено положение понякога произлиза от крайното користолюбие, което съществува у жените. Користолюбието ражда користолюбие, нещастието ражда нещастие, скръбта ражда скръб. Когато говоря за страданията и нещастията, аз разбирам скръбта като обвивка на божествената истина. А съвременните хора обвиват скръбта в радост и следователно те я подслаждат отвън. Има такива хапчета, отвън ги убиват с захар, а отвътре са горчиви. Господ сега не поддържа нито хомеопатията, нито алопатията. Първата лекува с малка доза горчиви прахове, за да действат, а втората с голяма доза горчиви прахове. И болките престават. Когато е здрав човек, няма нужда от никакви хапчета. Знам много хора, които по навик от време на време си глътат по някое хапче аспирин или хинин, за да не заболяват. С това те си внушават мисълта, че може да заболеят. Всеки ден си казвайте по една дума, която да е положителна. С това вашето положение ще се подобри. Всички, които ме слушате, направете следния малък опит, за който ви давам срок една година, след което време вие ще сте свободни. Първите 6 месеца ще бъдете положителни. Ще орете, ще сеете, ще жените, а другите 6 месеца ще бъдете пасивни. Ще берете нова енергия. Да няма никаква сянка от съмнение, защото това, което казвам, може да се направи от всекиго. Смешно е да казвате, че не можете. Някой ден ще събера малките деца и с тях ще направя опит и ще докажа, че това, което не можете да направите, малките деца ще го направят, защото вярата от тях е по-голяма. Ще кажете, може да се излъжим. Може да се излъжете първата година, но втората година няма да се излъжете. Ще изпарите тази мисъл, че ще се излъжите. Там, дето Господ работи, няма лъжа и ще знаете този стих. Всичко, което ще се случи с онези, които любят Господа, е за тяхно добро. Ще си турите това като мото. Всичко, което ще се случи с нас, Господ ще го обърне за добро. И след това нека дойдат всички лоши мисли, лоши желания, нека се опълчат всички лоши хора. Вие не се бойте. Страх да няма. Дръжте го вън от себе си. Аз сега ще ви говоря за глагола «мога». Какъв опит правихте вие досега? Вие го употребявахте само в първо лице – «мога». От сега нататък ще го употребявате във всички лица. «Мога», «можеш», «може», «можем», «можете», «могат». Като срещнете с пънка, ще кажете в себе си, в душата си. «Мога», «можем», «може». «Мога аз», «можеш ти», «Господи, който си в мене», «в моята душа». «Може великият ти дух, който ме ръководи». След това ще употребите и трите лица в множествено число. Вашата вяра и вашата чистота ще помагат на всички, които са горе, да се действат на божествената идея да се осъществи в живота ви. В този път се иска божествено търпение и постоянство, докато веделината преодолее във вас. Този опит ще го правите по всяко време, когато се усещате слаби. Ще го правите сутрин, между 4 и 7 часа, точно в 4 часа сутринта, който може да стане и да започне драговолно своя опит. Когато изгрява сутрин слънцето, ще кажете в първо лице «Мога!» Така да изгрее моето слънце в моята душа. Във второ лице «Можеш!» Така да изгрее Божието слънце в моята душа. В трето лице «Може!» Така да изгрее слънцето на моя дух. В първо лице множествено число «Можем!» Така да изгрее слънцето на нашите ангели. Във второ лице множествено число. Можете. Така да изгрее слънцето на Великия Господ на мира в нашите души. Трето лице множествено число. Могат така да изгрее слънцето на всички слънца в нашите духове. Така трябва у вас 6 слънца да изгреят. На всяко слънце ще се спирате по 4 минути, а общо 24 минути ще се употребяват за изгряването на 6 слънца. Правилото, което ще спазвате, е следното. Ще ставате тихо, спокойно и след като се умиете, ще застанете тихо, без всякакво смущение, нищо да не ви плаши. Може да сте неразположени при ставането си, може да се чувствате като че ли ви е крив светът, но вие се изправете и кажете горните думи тихо, всеки за себе си. Ще вземете едно тефтерче и всяка сутрин в продължение на 6 месеца ще се отбелязвате в колко часа сте станали и колко пъти сте закъснели. Като изговорите тези думи, ще почувствате една приятност под лъжичката и духът ви ще се повдигне. Трябват ви 6 години, за да разберете как изгряват тези слънца. Този опит продължавайте 6 месеца, а също го предайте, препоръчайте го на някои свои приятели. Ще започнете от 6 април. Някой ще попита дали ще може да се става толкова рано и т.н. Такива мисли да няма. Ще отбелязвате в тетрадките си какво е било времето, като го разделите на отделни графи – ясно, облачно, дъждовно, ветровито. Всички тези състояния на времето са добри. Ако е дъждовно или облачно, не се оплаквайте никога през тези 6 месеца. Ако е дъждовно, ще кажете – днес времето е дъждовно. Бог го пречиства и нивите ще родят повече. Ще гледате всичко това да приложите. И от вашите другарки ще искате обещание, че ще го изпълнят. През първия месец, когато изговаряте всички 6 точки, ще наблягате най-много на първата. През втория месец ще изговаряте пак всички, но ще наблягате на втората точка и така нататък. Искам да бъдете тихи, спокойни и благословението, което дойде, да бъде толкова, колкото ви е потребно. Дъждът като вали, ще даде на всяко растение толкова влага, колкото му е потребна. Искам да произведете една благоприятна вълна, и от всичко, което ви се случва през тези 6 месеца, ще се старайте да извадите поука, да извадите добрата страна от неприятността и да намерите ползата от нея. Ще кажете, за добро ще бъде всичко това, за онзи, който люби Господа. После ще употребите следните изречения. Вярвам в Тебе, Господи, който си говорил в миналото. Вярвам в Тебе, Господи, който ми говориш сега. Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми говориш в бъдеще. Да дойде Твоята виделина върху всички ни. Да се прославя името Ти. Да се въдвори царството Ти. Да се изпълни волята Ти на земята, както се изпълнява горе на небето. През деня, ако ви се внуши да четете някой псалм или нещо друго, четете, но само ако усещате дълбок вътрешен стремеж към това. Като прочетете горните изречения, размишлявайте върху неща, които могат да ви повдигнат, размишлявайте за всичко, което е най-красиво в света и ще видите как ще ви се представят най-хубави картини. Само по този начин ще можете да изправите миналото и да се приготвите условия, добри за бъдещето. Този е пътят, по който ще можете да калите волята си и да облагородите ума и сърцето си. Разбира се, светът ще върви по същия път. Но всичко ще се обърне на добро. През тези 6 месеца някога ще се почувствате по-обезсолели. Тогава ще употребявате следното изречение. Господи, стопли сърцето ми с Твоята любов. Ако умът ви понякога се позамъгли, ще кажете Господи, просвети ума ми с Твоя дух. Или дай виделина на моя ум чрез Твоя дух. След това стойте си спокойно. Може да минат 1, 2, 3, 4 часа, но резултат без друго ще имате. След като изгреят 6 слънца едно след друго, ще има резултат. През тези 6 месеца ще гледате да бъдете в добри отношения с мъжете си, с децата си, с окръжаващите ви и ще говорите само за полезни работи. Ако някой път се излъжете и кажете нещо лошо, ще се го запишете в тетрадките си, ще бъдете искрени спрямо себе си. Друго едно правило. Ако някой от вас сама не може да си помогне, ще повика една сестра. Ако и двете не могат, ще повикат трета и заедно ще изпълнят молитвата си. Събирането всякога трябва да бъде преди обяд до 12 часа най-късно, защото тогава има добри влияния. Ето как се оправдава и спасява човек. Това е първото значение на тези думи. Колкото обични приятелки имате, дайте им този наряд, този съвет. Щом имате дълбоко подбуждение, кажете това нещо и на други. Тогава ще се благословите и вие, и те. Така ще просветне вашата виделина пред ближните ви. Мир на всички!